Pois xa rematamos o... O programa xa nos queda pouquiño para o programa deste programa deste ano, 2012. Este ano 2012. Despois es comenzaremos no ano, pois, 12 máis un. o que dices... Bueno, vamos a chamar a Mariña Lucense. Vamos a intentar falar con o noso grande poeta da Mariña e ao mesmo tempo aproveitar para... Felicitar as festas. Para eso, xa que é o último programa do ano, intentar felicitar as festas e tamén preguntarlle como ten previsto ese... Bueno, díxenos que iba a facer ou que iba a publicar un libriño, non? Sí, pero con todo con eso que nos interesa nos é que todos os que nosos ouvintes e todos os que nos escoitan, todos os que nos siguen, que teñan unha feliz entrada de ano, que poidan disfrutar de todos os agasallos que poidan desexar. Exactamente. A verdade é que... Sobre todo, pois, que teñan paz, paz, agarimo... Agarimo, que fai falta eso. Exactamente. Boas tardes, Paco. Bueno, de su agarimo depende. Bueno, queremos. Agarimo ni tanto, carajo. Queremos y desexamos que... Cagar a leña. A leña. Pros de arriba. Moita leña. Pros de arriba. Home, pros de baixo xa levan eles. Xa levamos toda. Como é, o que serra de baixo calle todo... Todo serrín. Todo encima. Todo serrín calle arriba. Claro, o serrín é depois a ponla. Sí, sí. O serrín non manca moito. Bueno, que... Hai un refrán que di, mexan por ti e tens que dicir que chove. Sí, pero se for un refrán, pero é verdade. Ás veces convirtes en realidade, sí. Claro, eu malo, teño aí uns titos que... Como era? Teño un que dice, si a vaca ten ollos tristes porque ten cornos. Ou será porque xa está cansa que mamen dela. Cansada, sí. Eu creo que está cansa xa de... Sí, desde logo. De que ya anden chupando na teta. Sí. Porque aquí a chupar moita xente. Dice que a vaca galega dá moi bon leite, pero moi xena en Madrid. Xo facía castelado. Sí, xa facía castelado. Hai moitos anos e ainda non cambiou o conto. Non. Bueno, é unha pura realidade. Non sabes o da carrapucha? Non. O da carrapucha vermella. Non. Que iba polo bosque para ver a abuela, a aboa. Sí. Entonces, pues, saleu o lobo. E dice, para onde vas, carrapuchinha? E dice, ética, que te importa? E dice, lobo, carallo, como cambiou o conto. mudou uno por completo a carrapuchinha. Carallo, como cambiou o conto. Sí. Bueno. Pero es que aquí hai que... Pero nós non queremos mudar o esa tradición que polo menos algúns de nós, eu polo menos mameina de cativiño, sempre tiñamos a media obriga de felicitar a todos os nosos amigos e coñecidos. Bueno, pois, aínda que parezca un... non sei que son un como un antigo, un carca, anticado, o que queiran dicir. Eu quero felicitarte. Pero eso é de humanidade. Eu quero felicitarte de corazón e desexarte pois todo o mellor para ti e toda a familia. Hombre, esas cousas están sempre ben, hai que desexalas sempre, incluso para os que están arriba tamén. Mira, exactamente. Mira, que lles vaya ben porque total, a nos joder igual. Primicia, teño unha primicia, Sí, díganos. Teño unha primicia. Díganos logo. Estaba, sabedes que compuxe unhas cantigas de verse que teño esperanzas de que saian pronto. E teño unha maqueta aquí con dúas. Ajá. Que gravamos, que seguro que as escoitades, queredes oíras, son moi curtiñas. Sí, señor. É unha primicia para Radio Cornellá. Pois, aí vai. Como remate do ano, extraordinaria. Vaya. Cortou. Non sei que pasou. Algúnha cousa cortou. Bueno, algo lle topei que eu son así de todo. Esa voz é a miña. algo fixen mal, pero algo lle topei. A ver a outra. Que pena, o estropei. No. As cuestións automáticas son difíciles de... No, pois non vai, Bueno. Non vai, estes días iba. Bueno. Algo lle pasou, non sei o que. Ou lle topei ahora aquí a algo. Sí. Non sei, ao mellor cerrando, volvendo a abrir, non sei. Bueno, que... Bueno. que faremos o posible para que na primeira comunicación que teñamos exactamente, no, pois no vindeiro ano, pois sexa unha primicia para todos os nos, porque o sea, ademais o que fago é recito, la dice así. Diga. Con unha mirada e un rayo de sol farecha camiña meu ben, meu amor, me niño bonito do meu corazón. Carai. E logo repítese o estribillo. Moi bonita, moi bonita. E logo hai outra que dice: na cadeira do meu cuarto, traca traco, traca traco, reixa táboa e o zapato, traca traco, traca traco, na cadeira do meu cuarto, traca traco, traca traco, dormo neno e eu non sei que. Como non teño diante, non sei, pero son así moi... Que é como un balancín, non? Estabas falando dun traballo que faz a mesma cousa que casi fora unha cadeira que se move, non? As de verse de corte popular, claro. Son miñas, pero son de corte popular. Está bien, incluso podían ser cantigas de Nadal. Ajá. Podían ser para cantar o neno. Bueno. Tranquilamente. Paco, que te desexamos todo o mellor, que moitas graciñas pola túa colaboración anual, a vindeiro ano voltaremos a estar contigo. Que os reis se sean propicios. Gracias, igualmente. É o máis importante disto. Gracias, igualmente. Non son monárquico, pero bueno. Moitas gracias e igualmente, veña. Apertas. Veña, bon ano. Bueno, xa saben, para todos vostedes, felicidade e paz. Nos agardámolos. O vindeiro programa, no mes pasaremos listo ano que ven. Exactamente, o ano que ven pasamos lista. Fixéchela boa, non nos deixan en paz, ven en noite boa. Fixéchela boa, fixéchela ben, que nos deixen en paz para o ano que ven. Ràdio Cornellà, 104.6 FM.